Що? Болять пальчики? Спочатку треба терпіти, а потім шкіра стане твердою, звикне. У мене теж спершу пальці аж пухли. Гітара – не для жіночих рук інструмент. Знаєш, Оресте, мені здається, немає інструментів чоловічих, жіночих, і немає в світі роботи, яку не могла б зробити жінка. А мені здається, що є. «Ти що маєш на увазі?» – почервоніла викладачка. «Те саме, що й ви, Софія Андріївна», – вигнув брову сірокий хлопчисько. «Є такі речі, які жінка робити не повинна. Наприклад, плакати». Від цих слів сльози, які в Софії увесь час були на похваті, навернулися на очі. Вона вважала Ореста холодним егоїстом, нездатним на добрі слова і вчинки. Помилялася, виходить. «Дякую, Оресте. Я повправляюся, може, в мене щось і вийде». «Повернуся з канікул, перевірю, як ви виконали домашнє завдання». Дорогі мої дівчиська і хлопчиська, в кожному з вас є щось добре і чисте, тільки хто ж дає собі працю це добре і чисте шукати. Але яке щастя, що ви з'явились у моєму житті і надали йому нового змісту. Софія годинами просиджувала над інструментом, перебирала струни, шукала гармонію. Струни відповідали їй мелодіями. Гітара не порушувала жалобної тиші в кімнаті, не заважала думати. А врешті це було те, що залишив їй Арсен. Тепер належало навчити гітару говорити, висловлювати думки і почуття. Вона переставляла пальці із струни на струну, перебирала ці співучі нитки то в один спосіб, то в інший. І пісня, що давно народилася в серці, дістала нарешті життя. «Не залишай мене одну. Не залишай мене надовго!» Співала, і сльози котилися обличчям, співала і немов благала вже не Арсена, а небо, долю, Бога не залишати її наодинці з бідою. Співала і кликала білою птахою свого лебедя, оплакувала свою вдовину журбу, свої мрії про щастя. Співала і заколисувала горе своє. Співала, і біль спливав мелодіями. Співала, і щоразу меншим ставав смуток. Вона виспівувала, виплакувала його. І, може, колись виплаче до останку. Зоряними літніми ночами іноді гнів опановував її серцем. Софія дивилася на зорі, що діамантами звисали з чорного неба над головою, на місяць, що у перші дні після приїзду сюди обіцяв бути їй другом, і кидала виклик небу. «За що? За що ви відняли в мене Арсена? Кому заважало наше щастя? Гріх? Не було між нами гріха. Чистим і світлим було наше кохання». І місяць, мудрими сивими очима, зазираючи Софії просто в душу, відповідав: «Не нарікай. Ти мала його. Ти пережила таке почуття, яке небагатьом щастить пережити. Тобі послали людину, що змогла викрасати із твого серця такий вогонь.